بيرك زوحدتي أمة نظامي تازه سازم درفشی سازی دینی ها بشار و ده برف رازم بشار و ده برف رازم بیا که از وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی سازی دینی ها بشار و ده برف رازم بشار و ده برف رازم توی مردی کی خصمی تو زی شمشیرت بجان آمد بیا تدبیری نو فرما که تزویرش براندازم توی مردی کی خصمی تو زی شمشیرت بجان آمد بیا تدبیری نو فرما که تزویرش براندازم بیا که از وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی سبز دینی حق بشار و ده برف رازم بشار و ده برف رازم بیا که از وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی سبز دینی حق بشار و ده برف رازم بشار و ده برف رازم اساسی فرق سازی ها زیبن برکن عزیزی من مسلمانی به فکری دین بیا یک دم به هم سازم اساسی فرق سازی ها زیبن برکن عزیزی من مسلمانی به فکری دین بیا یک دم به هم سازم بیا که از وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی سبز دینی حق بشار و ده برف رازم بشار و ده برف رازم بیا که از وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی سبز دینی حق بشار و ده برف رازم بشار و ده برف رازم خدا جویان زی خود بینی بفره زن ابر مردم حذر از فکر خود بینی بدیدی نو بیا غازم بدیدی نو بیا غازم خدا جویان زی خود بینی بفره زن ابر مردا حذر از فکر خود بینی به